miała za zadanie przekazywania informacji i też apeli do społeczności polskiej i do społeczności Warszawy o pożarach, o tym, że są ludzie zasypani, którym trzeba pomóc, o pomocy medycznej, o zbiórce leków, o zbiórce żywności. Jednak najważniejszym elementem każdego dnia i każdej dzisiaj powiedzielibyśmy ramówki były przemówienia prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego. Polskie Radio nadawało do końca września 1939 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport w Trójce. Ze mną w studiu Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Przed nami dzień nerwów, ściskania kciuków i domysłów. Polscy piłkarze zagrają z Anglikami w eliminacjach Mundialu 2022. W pierwszym meczu na Wembley było 1-2, ale graliśmy bez głównego bohatera reprezentacji ostatnich lat. Czego możemy spodziewać się dziś wieczorem na Narodowym? Na tropie odpowiedzi znajduje się Adam Malecki. Z jednej strony Jordan Pickford, z drugiej Wojciech Szczęsny. Po stronie Anglików Harry Kane czy Raheem Sterling, po stronie Polaków Robert Lewandowski. Zapowiada się dzisiaj wiele ciekawych pojedynków na boisku. Będzie też walka na strategię trenerów Garetha Southgate'a i Paulo Souzy. Portugalczyk zna klucz do sukcesu. Żeby wygrywać mecze, musimy strzelać więcej goli od naszych rywali. Jesteśmy w stanie to robić. Jedną z naszych dobrych cech to właśnie atak. Mamy zawodników, którzy potrafią grać ofensywnie. Oczywiście na pierwszym miejscu jest Robert Lewandowski. On jest wyjątkowy, jak Lionel Messi dla Argentyny czy Cristiano Ronaldo dla Portugalii. To wielcy piłkarze. Są unikatowi. I Lewandowski dzisiaj może być oczywiście pewny miejsce w składzie. Zabraknie za to z powodu niewyleczonych kontuzji Bartosza Bereszyńskiego i Piotra Zielińskiego. A pierwszy gwizdek sędziego Niemca Daniela Ziberta z zawodu nauczyciela WF-u o 20:45. Warszawa, Adam Malecki. Ostatnie dobre rezultaty starszych kolegów nie zainspirowały wystarczająco młodzieżowców, którzy we wstydliwym stylu przegrali w Lublinie z Izraelem 1-2 w kwalifikacjach Mistrzostw Europy do lat 21. Z porażki tłumaczył się trener Maciej Stolarczyk. Jestem zły, bo przegraliśmy, ale daleki jestem od tego, żeby kogokolwiek uważać winą. Uważam, że to jest zespół i zespół bierze odpowiedzialność za to, co się dzieje na boisku. Nie pojedyncza osoba, nie jeden piłkarz. Także siłą w tej chwili tego zespołu ma być to, jak zareaguje w kolejnych spotkaniach, jak będzie wyglądał w kolejnym meczu, który czeka już nas za kilka tygodni. A teraz przeskok do Nowego Jorku na US Open, bo turniej gry pojedynczej wkroczył w fazę ćwierćfinałową i trzeba przyznać, że jest co i kogo oglądać. Popis wspaniałego tenisa dała wczoraj Leila Fernandez, która na kortach Flushing Meadows ma już na rozkładzie takie gwiazdy jak Naomi Osaka i Angelika Kerber. Zaledwie 19-letnia Kanadyjka odprawiła z kwitkiem doświadczoną Ukrainkę Elinę Świtolinę, wygrywając w trzecim secie po tiebreaku. Białorusinka Alina Sabalenka z kolei nie dała szans na drugi szlem z rzędu Czeszce Barborze Krejcikowej. Płynne 6-1 i 6-4. U mężczyzn Daniil Medvedev czeka na rywala półfinałowego, pozbawiając w ćwierćfinale złudzeń Holendra Botika van de Zandschulpa 6-3, 6-0, 4-6 i 7-5. W drugiej parze młody Hiszpan Carlos Alcaraz skreczował w drugim secie i z automatu w kolejnej rundzie zameldował się jego rywal Felix Auger-Aliassime z Kanady. Więcej sportu w Trójce za godzinę. Za oknami dzisiaj słonecznie i odrobina chmur. Oprócz tego maksymalnie w całym kraju od 23 do 24 stopni. To maksymalnie w ciągu dnia, teraz oczywiście sporo chłodniej. Bez deszczu dzisiaj synoptycy zapowiadają pogodę. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zastanawiasz się, co zrobić z oszczędnościami? Boisz się, że tracą na wartości? Kuszą Cię zyski z giełdy, funduszy inwestycyjnych, obligacji korporacyjnych lub kryptoaktywów? Uważaj, nie podejmuj pochopnych decyzji. Inwestycja, która dziś obiecuje zysk, jutro może przynieść realną stratę. Zanim zdecydujesz, policz i nie przelicz się. Bezpłatna porada konsumencka 801-440-220. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Teraz ceny w dół w Media Ekspert. Na przykład Smart

Program Trzeci Polskiego Radia. Polacy żyją krócej. Czy to dlatego, że nie ma słońca, a lato bywa niegorące? Możliwe, dlatego że żyjemy krócej o 6 lat niż Hiszpanie. Statystyczny Polak żyje 78 lat średnio, podczas gdy średnia w Unii Europejskiej to 81 lat. Natomiast na przykład Hiszpanie żyją już 83 lata. Włosi, Francuzi, Czesi żyją podobnie, natomiast Czesi, natomiast Bułgarzy czy Łotysze już żyją krócej od nas. Dlaczego Polacy nie są w europejskiej czołówce? Jak wydłużyć życie Polaków? Sprawdzał Paweł Turski. Obecnie rodzący się chłopiec może oczekiwać, że będzie żył 74 lata. Natomiast dziewczynka o prawie 8 lat dłużej. Profesor Bogdan Wojtyniak, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny. Przy czym niestety trzeba powiedzieć, że w ostatnich latach to tempo wzrostu długości życia przyhamowało. Styl życia Polaków niestety, trzeba powiedzieć, nie sprzyja długiemu i zdrowemu życiu. Tylko 50% Polaków uważa, że to, jak oni żyją, w największym stopniu decyduje o ich zdrowiu. 20% uznało, że to są czynniki, na które nie mają wpływu. No to jest w ogóle nie do pomyślenia. Stres to jest jeden z takich czynników, który jednak wpływa na to, że ten nasz stan zdrowia się pogarsza. Łukasz Durajski, lekarz pediatra. My bardzo mało zwracamy uwagę na profilaktykę. To jest element, który bardzo mocno wpływa na to, że szybciej po prostu umieramy jako nacja. Dodatkowo brak tej aktywności, brak takiego właśnie trendu do tego, aby być aktywnym. Tak, my nie mamy jednak jeszcze tego, żeby rano wybiec, pobiegać, żeby pójść na spacer, taki spacer prozdrowotny. Najprostsza aktywność czasem po prostu nam zupełnie umyka. Dodatkowo jednak dużym problemem jest również system zdrowotny. Najdłużej żyją mieszkańcy dużych miast, tych największych miast, ale tutaj Łódź stanowi ciekawy wyłom. Niestety negatywny od lat mieszkańcy Łodzi i województwa łódzkiego żyją znacznie krócej niż przeciętni mieszkańcy kraju. Trudno powiedzieć, żeby mieszkańcy Łodzi mieli gorszy dostęp do służby zdrowia niż mieszkańcy Rzeszowa, gdzie żyje się najdłużej. Trzeba się zająć edukacją zdrowotną społeczeństwa, ale w sposób rzeczywiście racjonalny i długotrwały. To nie może być oparte na akcyjności, której efekt jest bardzo krótki. To musi być trwałe edukowanie społeczeństwa. W drodze ku długowieczności kluczowe są tak naprawdę dwa czynniki. Trzeba dbać o ruch oraz o swoją dietę, tłumaczą pani Irena i pan Marek, lat kolejno 87 i 90. Chodzimy sobie tutaj 2 godziny, staramy się codziennie, bo jak gdzieś wyjeżdżamy, to godzinę rano i godzinę wieczorem, ale to tak solidnie pływamy. I to właśnie nas trzyma głównie, tak, ruch po prostu. No i nie przejadamy się, tak. I to tyle. Bo figurę widzę, że państwo mają dobrą, no może jakaś dieta specjalna jest? Nie. No specjalna nie, taka dieta po prostu, żeby nie jeść, nie przejadać się, jeść kilka razy dziennie, niewiele, przede wszystkim nie jeść kolacji. Czyli po której aż nie mogę jeść? Zależy, o której się też idzie spać oczywiście, no bo jeśli ktoś idzie spać o 1:00, to wiadomo. Ale jeżeli się idzie spać około 11:00, to tak koło 7:00 to już koniec jedzenia i kolacje bardzo lekkie. Wygląda na to, że chodzi o to, żeby spożyć posiłek na 4 godziny przed pójściem spać. To jest na temat, parę słów na temat naszej długowieczności. Czy lepiej dożyć tak długiego wieku, tak jak to jest na zachodzie Europy? 2 2 7 3. Zastanawiam się, jak państwo do tego podchodzą, jakie mają plany na te lata. Przecież no, na zachodzie kraju to są podróże bardzo często. Na emeryturze. 24 minuty po godzinie 7. Program Trzeci Polskiego Radia i utwór Chewing Gum teraz. Here we go. Guess we just done it again. Feeling it come to an end. She said it's hard to last at 21. Here we go. I gotta deal with your friends. I bet they wish that I'd burn in hell. It's not like we've been here before. And baby, if you wanted to, then we could talk. Yeah, we could talk all night. that could go around my mouth about you. Tell all my friends just to block you. And that's some single on the news. Yeah, I could go out and get any trim. I let myself go, must admit it. I always care about it. No, we won't stop it. No, we won't stop it. Always keep my love in my back pocket, not my back pocket. No, I know that we're not perfect, but we won't stop. Then we could talk, yeah, we could talk. Program trzeci Polskiego Radia i uwaga, jeden z najdroższych gatunków mięsa, wołowina Wagyu, została wydrukowana przy pomocy drukarki 3D. Naukowcy z Uniwersytetu w Osace udowodnili, że możemy cieszyć się smakiem mięsa bez zabijania zwierząt. I to jest pytanie, co teraz zrobią weganie. No bo przecież cały ten ruch niejedzenia produktów pochodzenia zwierzęcego wywodzi się od samych swoich korzeni z faktu, że nie chcemy, żeby zwierzęta cierpiały. No to teraz mamy mięso, przy produkcji którego żadne zwierzęta nie cierpią. Czy zatem weganie dopuszczają jedzenie tego typu mięsa? Dwie dwójki, siedem trójek. Czekam na Państwa zdanie na ten temat. Tymczasem wracając do samej drukarki 3D drukującej mięso, wykorzystując komórki macierzyste pobrane od krów Wagyu, naukowcy otrzymali charakterystyczną dla tego rodzaju mięsa strukturę marmurkową. Udało im się odtworzyć sposób ułożenia mięśni, naczyń krwionośnych oraz tłuszczu za pomocą biodruku 3D, który polega na warstwowym układaniu struktur. Wydrukowali mięso, które do złudzenia przypomina to prawdziwe, a mają teraz w planach drukowanie w cudzysłowie mięsa, w którym będzie można dokonywać korekt w ilości tkanki mięśniowej czy tłuszczowej. Dzięki temu konsumenci będą mogli zamawiać steki z taką ilością tłuszczu, jaka odpowiada ich gustom, czy też zaleceniom zdrowotnym. Wołowina Wagyu znana jest przede wszystkim z wysokiej ceny, bo kilogram potrafi kosztować nawet $400. Cena za całą krowę, z której pozyskuje się takie mięso, to nawet $30,000. Czy zatem weganie będą mogli jeść mięso, które wcale nie pochodzi od zwierząt? A tak swoją drogą, to ciekawe, gdzie w Polsce będzie to można kupić. Panie, tu nie jest salon damsko-męski, to jest kiosk ruchu. Ja tu mięso mam. Na przykład. Teraz Fatboy Slim i Praise You w trójce. 29 minut po siódmej. To celebrate you, baby, I have to praise you like I should. celebrate you, baby. I have to praise you like I should. Fatboy Slim za nami w Trójce, przed nami m.in. Jamiroquai, to już za chwilę też MGMT, ale najpierw parę słów o tym, co słychać w świecie ekonomii. Na zegarach brakuje 27 minut do 8. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Neutralność klimatyczna, Polski Ład, a także wpływ pandemii na młodzież to tylko niektóre z tematów drugiego dnia Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Wydarzenie gromadzi ponad 4000 osób, polityków, ekspertów, przedstawicieli świata biznesu oraz gości z zagranicy. Hasło 30. edycji Forum to Europa w poszukiwaniu przywództwa. Podczas Forum Ekonomicznego nie brakuje dyskusji o aktualnych wyzwaniach międzynarodowych. Tylko dziś przewidziano debaty o inicjatywie Trójmorza, a także relacjach Polski z Czechami i Ukrainą. Szef MSZ Zbigniew Rau odnosił się też do sytuacji na granicy z Białorusią. Co się stanie, nie wiemy. Natomiast wiemy rzecz jedną, że pozostaniemy zdeterminowani w jej obronie jako granicy polskiej i unijnej. W programie drugiego dnia forum znalazła się debata o wpływie pandemii na młodzież. O tym, że reakcja świata na koronawirusa była spóźniona, mówił ekonomista z SGH dr Artur Bartoszewicz. Rządy były ślepe, Unia Europejska była ślepa. Nie mieliśmy danych i faktów, na których moglibyśmy podejmować decyzje. W planie dzisiejszych debat zaakcentowano też kwestie neutralności klimatycznej i ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Z Karpacza Karol Darmoros, Polskie Radio. W organizację forum ekonomicznego angażuje się Polskie Radio jako partner medialny. W dyskusji media to biznes czy misja weźmie udział prezes publicznego nadawcy Agnieszka Kamińska. We wtorek na Wall Street przeważały spadki kursów wywołane obawami przed konsekwencjami ekonomicznymi narastającej fali zakażeń wariantem delta koronawirusa. Indeks S&P 500 zakończył wtorkową sesję spadkiem o 0,34% do 4523 punktu, a Dow Jones Industrial stracił 0,76% i na zamknięciu miał wartość 35100 punktów. Spadkom oparły się spółki technologiczne. Nasdaq Composite zanotował czwartą z rzędu sesję na plusie i po wzroście o 0,1% do 15374,33 punktu ustanowił kolejny historyczny rekord. Jednak najważniejszą dla inwestorów kwestią nie były we wtorek kolejne rekordy rynku technologicznego, ale weekendowy raport banku Goldman Sachs, w którym ekonomiści obniżyli prognozy wzrostu PKB Stanów Zjednoczonych w tym roku z 6 do 5,7%. Rynkowy konsensus zakłada, że w tym roku amerykańska gospodarka wzrośnie o 6,2%. Teraz o cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 4,14 zł, za euro 4,51 zł, dolar amerykański kosztuje 3,80 zł, a funt brytyjski 5,25 zł. Za oknami dzisiaj w całym kraju słonecznie, bez opadów deszczu, jedyne możliwe przejściowe zachmurzenia. Temperatury porówno od 22 do 25 stopni w całym kraju. Trójka. Program trzeci. Obiecałem pana Jamiroquaia, to proszę bardzo, JK z zespołem Deeper Underground. What they have done. Come on. Pora na trójkę. Minut do godziny 8, program trzeci Polskiego Radia i wydrukowane najdroższe na świecie mięso. Wydrukowane z 3D w osadce, wspominaliśmy o tym na antenie radiowej Trójki przed chwilą. I czy drukowanie mięsa oznacza, że weganie będą mogli je jeść według własnych i zgodnie z własnymi przekonaniami? Czy to już jest mięso, które można spożywać? No bo przecież zwierzęta nie cierpią przy produkcji takiego mięsa. Niektórzy weganie na przykład nie jedzą miodu, bo mówią, że jest to wykorzystywanie pracy pszczół. I mimo, że pszczoły nie cierpią z tego powodu, to jednak jest to żerowanie na ich pracy. Zatem, czy jeżeli wydrukujemy mięso w 3D, to tak tacy weganie mogą je jeść? To jest pytanie do Państwa. 2 2 7 3. Protoplastą drukowania mięsa były w latach 80. kartki na mięso. I to wszystko tylko słowa, bo kartki były, a mięsa nie było. Bardzo dziękuję. To w takim razie, to jest głos pana Marka Niezawodnego. Bardzo dziękuję. 2 2 7 3 albo pora na trójkę, pisane cyfrą, pora na 3@polskieradio.pl. Pomyślmy, jak ten temat, nomen omen, ugryźć. Oyster Boy, absolutnie nic. wstaję dzisiaj z łóżka, leniwy, lecz zdolny, idę prosto do piekła, zmęczony i wolny. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Zamiotłem się pod dywan i tak jutro przeprowadzam się. Wyniosą mnie stąd siłą, nie kiwnę nawet palcem. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Umiem pływać dobrze, nie ruszę się stąd dziś. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Program Trzeci Polskiego Radia. Zasłuchałem się, przyznam szczerze, w tym utworze. Bardzo ciekawy, leniwie zagrany utwór. Zresztą w teledysku też szanowny Oyster Boy leży po prostu na łóżku z gitarą i nie ma ochoty na absolutnie nic. Każdy z nas czasem jest w tym miejscu. Oyster Boya polecam, tego naszego wykonawcę. To jego najświeższe dokonanie muzyczne. Absolutnie nic. Tymczasem dzisiaj wieczorem reprezentacja Polski zagra w kolejnym meczu eliminacji Mistrzostw Świata. Rywalem biało-czerwonych będą Anglicy, czyli liderzy grupy. Polacy tracą do nich 5 punktów i by myśleć o bezpośrednim awansie na mundial, muszą na PGE Narodowym wygrać. O szczegółach tego elektryzującego każdego kibica piłki nożnej meczu Adam Malecki z redakcji sportowej Trójki. W pierwszym meczu eliminacji Mistrzostw Świata z Anglią Polska przegrała na Wembley 1-2. W tym marcowym meczu z powodu kontuzji nie zagrał Robert Lewandowski. Dziś, a jakże, wystąpi. A jakie są przeczucia przed meczem kapitana? Z Anglikami możemy zagrać fajne spotkanie i grając u siebie niejednokrotnie pokazywaliśmy, że z silniejszymi przeciwnikami też możemy walczyć. Też grać fajną piłkę, stwarzać sytuację, strzelać bramki, więc wierzę w to, że pomimo tych problemów, które mamy, czy kadrowych, czy tych wszystkich kontuzji, to gdzieś tam jako drużyna naprawdę się zmobilizujemy na tyle, że będziemy potrafili pokazać to, co mamy najlepsze. Z publicznością na Narodowym to na pewno jesteśmy zawsze mocniejszą drużyną i wierzę w to, że w tym meczu właśnie będzie podobnie. Lewandowski jest w gazie. Poluje na 73. bramkę w reprezentacji, a na PGE Narodowym strzela gole jak na zawołanie, z zamkniętymi oczami. Dotąd trafiał 27 razy. Z nim w składzie możemy wygrać, ale musi się do niego dopasować reszta drużyny. Przekonuje były świetny napastnik Andrzej Niedzielan. Jak zagramy perfekcyjny mecz, to jesteśmy w stanie wygrać z Anglikami, bo mamy z przodu Lewandowskiego, który jest po prostu niemożliwym, galaktycznym piłkarzem i jedną akcją jest w stanie odmienić losy meczu. Ale warunek jest taki, że w defensywie musimy być naprawdę bardzo szczelni i musimy mieć Wojtka Szczęsnego skoncentrowanego, żeby ten ostatni bastion, ten bramkarz się nie poddał, bo tych sytuacji prawdopodobnie Wojtek będzie miał multum. Anglicy będą zdecydowanie nad nami dominować. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie zaskoczyć tutaj i sprawić niespodziankę, bo tak będę odbierał zwycięstwo nad Anglią. Polacy Polacy w twierdzy, jaką jest Narodowy, rzeczywiście czują się wyśmienicie. Z 28 rozegranych meczów wygrali 18, a przegrywali tylko 2. Ostatni raz porażka przydarzyła się w 2014 roku. Z Anglikami nie będzie łatwo. To wicemistrzowie Europy, gracze grający w najlepszej lidze świata, jaką jest Premier League, mówi Michał Zachodny, dziennikarz kanału sportowego Viaplay. To jest grupa coraz bardziej zgranych piłkarzy, w zasadzie co tydzień rywalizujących na najwyższym poziomie. I jak patrzymy na mecze Premier League, to Gareth Southgate stara się tylko przełożyć to, co funkcjonuje w ich klubach, to jak oni funkcjonują w Liverpoolu, Chelsea, Manchesterze City, Manchesterze United i tak dalej, na reprezentację kraju. To zdaje egzamin. Dziś Lwy Albionu trzeba poskromić, pozbawić kłów i pazurów i przypomnieć sobie, jak biało-czerwoni ogrywali swego czasu mistrzów świata Niemców. Właśnie tu, na Narodowym. Wówczas powstała drużyna, która dotarła do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Dziś może narodzić się ekipa na Mundial w Katarze. Warszawa, Adam Malecki. Początek meczu Polska-Anglia dzisiaj o godzinie 20.45. Więcej na temat samego meczu, przygotowań i tego, czego spodziewać się możemy dzisiaj wieczorem, już za chwilę Dariusz Urbanowicz w serwisie sportowym Trójki. To o godzinie 8. A teraz One of Us i John Osborne. Za moment Państwa głosy na temat drukowanego mięsa. If you were faced with him in all his glory, what would you ask if you had just one question? And yeah, God is great. Yeah, God is good. Just a slob like one of